الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري محترم بھائی اور دوستو، تین آیتیں میں نے پڑھ لی. پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والے اور حرمت والے گھر بیت اللہ کو، کعبہ کو، ساری دنیا کے قائم رہنے کا ذریعہ سبب بنایا ہے. فرمایا گیا ہے کہ انسانوں کی گردنوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف حج کا ارادہ کر کے جائیں، اور جو کوئی سر گردانی کرے، انکار کرے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے کہ اس کے لیے اللہ کی سزا بھی مقرر نہیں فرماتا، بلکہ صرف یہ بات کو کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز، تم سے بیزار ہے، تم سے ناراض ہے، خفا. اور تیسری آج قربانی کے بارے میں پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی میں گوشت اور خون تو نہیں پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا دوبارہ دل کا حال اور تقوا کی زندگی کی کیسی ہے، قربانی کے کرنے کے پیچھے جذبہ کا فرمائے وہ پہنچتا ہے. کیونکہ یہ دن جو ہے حج اور قربانی کے دن ہوتے ہیں، اس لیے دنوں میں جو کچھ نہ کچھ بھی کے بارے میں ترغیب اور ترغیب کا مضمون بیان کرتے ہیں. کیونکہ جب اعمال کے بارے میں، اعمال کے فضائل اور نہ کرنے کے نقصانات کا تذکرہ کیا جائے گا، تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ ہر دور میں ہر وقت ضروری ہے. یہ تذکیر ہر دور میں ضروری ہے. کعبہ کو ساری دنیا کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا. حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب تک بیت اللہ شریف قائم ہوگا، لوگ اسی طرف آتے رہیں گے حج اور عمرے کی شکل میں، تو دنیا قائم ہوگی، دنیا باقی رہے. اور جتنا لوگوں کی رغبت کم ہوگی، جتنا حج عمرہ کی طرف آنے کا آنا کم ہوگا، رغبت کم ہوگی، اس کو آباد کرنے کا جذبہ کم ہوگا، اتنا ہی دنیا میں بربادی آتی جائے گی. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اس حبشی کو گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جو آئے گا ایک لشکر کو لے کر آئے گا، اور بیت اللہ شریف کو اکھاڑ اکھاڑ کے اس کے لوگ اس کے پتھروں کو سمندر میں پھینکیں گے، یہاں تک اس کو مکمل اکھاڑ کو سمندر میں پھینک دیں گے. اور جب اس طرح کے حالات آ گئے کہ اس پر کوئی بھی مسلمانوں کے اتنا جذبہ بھی نہ رہا کہ اس پر کھڑا ہو کر سٹینڈ لیتے، تب یہ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک مسلمان ملک کا، ایک مسلمان کافر کی مدد مر کر کے دوسرے ملک مسلمان ملک پر حملہ کرتے ہیں، یہ تو پھر بھی کچھ آسان بات ہے. ایسا وقت آ جائے گا کہ ان کے حرمت والے گھر بیت اللہ شریف پر حملہ ہوگا، اس کے پتھروں کو اکھڑ کر پھینکیں گے، اور کوئی مسلمان اٹھنے والا نہیں ہوگا. اتنی بحثی اور تازی ہو جائے گی. آج کل کی بیسی تھوڑی ہے. یہ بات جب ہو جائے گی تو بعد سے دنیا قائم نہیں رہ سکے گی. پھر قیامت آئے گی اور دنیا کو اڑ پلٹ کر کے پہاڑ رزے رزے ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، اور پہاڑ ڈوں گی، غلط کر رہیں گے، سب چیزیں نفس سے نابود کر دی جائے گی، بس پھر قیامت قائم رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ، اللہ کا تعلق، اللہ کے تعلق والے اعمال، اور اللہ کے تعلق والی چیزیں، اللہ کے تعلق کلمہ توحید ہے، اللہ کے تعلق والے اعمال و نماز و حج زکات، اور اللہ کے تعلق والی چیزیں وہ مسجدیں ہیں اور بیت اللہ شریف. تو بنیادی طور پر دنیا کا قائم ہونا ان کے لیے ہے کہ توحید کا ڈنگا بجے ساری دنیا میں، توحید کا بول بالا ہو کلمہ کے پھیلنے کی شکل میں، اعمال صالحہ کا چرچا ہو تو لوگ نماز روزہ حج زکات والے بنے، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق والے چیزیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ گھر بیت اللہ شریف اور مساجد، یہ آباد ہو لوگوں سے. یہ مقصد ہماری پیدائش کا. اور جتنا جتنا اس مقصد میں فرق آتا جائے گا، اتنا اتنا دنیا والوں کے حالات میں فرق آتا جائے گا. جتنا جتنا ان میں نقصان ہوگا ان اعمال میں، اتنا اتنا ان کے حالات میں نقصان ہوگا, اتنا اتنا ان کے لیے مصائب دروازے کھلیں گے, پریشانیاں ہوں گی, حادثات ہوں گے, بیماریاں ہوں گی, برکت کے حالات ختم ہو جائیں گے, یہ مصیبتیں آئیں گی. پہلی آئے مفہوم کے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم بیت الحرامہ قیام للناس, سارے انسانوں کے باقی رہنے کا, ساری دنیا کے قائم رہنے کی بنیاد بیت اللہ شریف. حدیث میں تصدیق فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو آباد کرنا چاہا تو سب سے پہلے جہاں بیت اللہ شریف ہے یہاں پانی پر مٹی کا بلبلا اٹھا, اور سر پھیلا جیسا کہ آٹا اس کو روٹی کا پیڑا پھیلتا ہے, اور یہاں تک اس کے پھیلتے پھیلتے سمندر کے پانی میں سے یہ زمین اٹھتے اٹھتے ابھرتے ابھرتے وجود میں آئی اور انسانوں کے رہنے کے قابل ہوئے. تو بنیاد اس کی بیت اللہ جیسا بنیاد ہے اس طرح کے قیام کا ذریعہ بھی ہے, اور قیام اس کا ظاہر ہی ہے جو کہ پتھروں کی عمارت ہے, وہ جگہ ہے, وہ جگہ کی مٹی ہے, اور قیام اس کا باطنی ہے. باطنی اس کا قیام توحید ہے اور اعمال ہے. بادر بیت اللہ بادر کعبہ جو ہے وہ اللہ کا تعلق ہے, توحید والا اعمال صالحہ ہے ان کے انوارات, اور ظاہر کعبہ جو ہے تو وہ مٹی پر زمین ہے اور وہ عمارت جو پتھروں کے ذریعے سے وہاں پر قائم کی گئی, یہ ظاہر کعبہ ہے اور ایک حقیقت کعبہ ہے. ظاہر کعبہ کے ساتھ جب حقیقت کعبہ باقی رہے گی, یعنی لوگ اس میں توحید پر ہوں گے, اس کے لیے جمیں گے, کھڑے ہوں گے, ان کا اس پر جان دینے کا جذبہ ہوگا اور ہمارے صالح کو کر رہے ہوں گے, تو گویا ان کا بیت اللہ جو ہے وہ باطنی طور سے آباد ہے, ان کی مساجد باطنی طور سے آباد ہے, نماز سے آباد ہے. اور اگر آباد سے آباد نہیں ہے تو پھر ظاہر کعبہ اور ظاہر اسلام اور ظاہر مساجد یہ باقی نہیں رہتے, کیونکہ ظاہر کا قیام باطن کے ساتھ متعلق ہے, ظاہر کا قیام باطن کے ساتھ متعلق ہے. اس لیے جو دانشوار جدید دور کے کہتے ہیں کہ حج کی جگہ پہ حج کے پیسے جو ہیں وہ لوگوں کو تقسیم کیے جائیں غریبوں کو, پہلے تو آپ نے جتنے قرضے معاف کیے ان ظالموں سیاستدانوں کو, گفلے بازوں کو, جو ساری قوم کا لوٹا ہوا پیسہ جمع کر کھا گئے, ان کو معاف کیا, اس کو آپ غریبوں کو دیتے. اور فضل یاد لا جانے پر جتنا پتک بازی پر خرچہ آتا ہے, جتنا اور ایک ایک عمل کو گنے, ایک ایک لاجانی اور فضلوں کو گنے. ولیبہ کا عمل شریعت نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ انسان کے گرد و پیش کے لوگ اور قریب کے لوگ وہ اگر کھانا کھا کر اس بات پر آگاہ ہو جائیں کہ اس گھر میں شادی ہو چکی ہے, جو عورت آئی ہے یہ کوئی باہر کی عورت نہیں ہے, یہ طریقہ قانون کے مطابق لائی کے پاس, اس کے لیے اپنے گرد و پیش کے زیادہ سے زیادہ 30-40 گھر کے کو اپنے برادری کے ساتھ مامو خالہ چچا جو گئے رب الرحمٰن نے کہتے ہیں اتنے قریبی رشتے دار, بس اس کو یہاں تک پہنچا دیا گیا کہ لوگ سودی قرضے لے کر اور قرضے لے کر زمینیں بیچ کر جائیدادیں بیچ کر اس کو کر دیں, جب کوئی شریعت کا مقصد مدعا ہی نہیں. وہ فقط ایک بات کا تھوڑا سا اعلان جب وہ پیش نہ ہو جائے تاکہ اس کو کوئی مسئلے کھڑے نہ ہوں, لوگ یہ تو سمجھ رہے ہوں کہ اخلاق قانون کی عورت آئی ہے اس بار کے چرچے بعد. کتنے فضول کام ہیں جن پر اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں, خرچ تباہ ہو رہے ہیں, اور ان کو روکنے کی کوئی صورت نہیں ہو رہی, اور جب یوتھ پر پروپیگنڈا چلاتے ہیں کہ ان کے وہ اعمال جو ان کے بنیاد ہیں, ان کے وہ اعمال جن سے یہ زندہ ہے, ان کے وہ اعمال جن سے یہ امت بنے ہوئے ہیں, ان کے وہ اعمال جن پر ان کی ساری طاقت کا دار و مدار ہے, وہ ان سے نکال دیے گئے. تو لہذا اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے. اور ساتھ اللہ مسلمان جس کو کہ ہم لوگوں کا علم ڈاکٹر ہے تو بیچارے کے اپنے شعبے کے علم ہے, انجینئرنگ کا علم نہیں, انجینئرنگ کا اپنے شعبے کے علم ہے, باقی اس کو برانیات کا سیاسیات کے علم نہیں ہے, قومیں کیسے بنتی ہیں, کیسے ابھرتی ہیں, کیسے بڑھتی ہیں, کیسے آگے چلتی ہیں, ان کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں, یہ تو جدا علم ہے. جو ڈاکٹر کو بیچارے کو بھی آتا ہو, انجینئر کو بھی آتا ہو, اس کو کیسے آ سکتا ہے؟ اور جب آدمی اپنے محدود علم کے ساتھ اپنے آپ کو دانشور سمجھنے لگے, ایک دانشور ہوتا ہے, ایک دانشور ہوتا ہے گاؤں میں, اردو پڑھاتے ہو ساتھ میں بےچارے اتنی نہیں پڑھ سکتے, ہمارے وہاں دیہات میں پڑھ کے گھوڑا بڑا طاقتور جانور ہے, طاقتور کو طاقتور تو ایک دانشور ہوتا ہے ایک دانشور ہوتا ہے ہماری طرح. دانشور تو جس کو صحیح سہم سمجھو, دانشور جو کہ جو اس کو یہودی پراپگنڈا پہنچے, جو اس کو عیسائی پراپگنڈا پہنچے, اس کے زوال کی تباہی کے جو طریقے سے پہنچے اس کو فوراً مان لیتا ہے اور مان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. فضل تعالیٰ یاد کے بارے میں تو میں نے کتابیں بھی لکھا, پچھلے سال بھی شائع کیا تھا, تو آج شروع ہو گیا تو ساتھی اس کو شائع کر رہے ہیں, دو تین دنوں میں آ جائے گا ان شاء اللہ. اسی بارے میں نے لکھا اور حج کے فوائد پر, یعنی علاوہ روحانی اور اخروی فوائد جو بیان کیے گئے ہیں, گناہوں کا معاف ہونا اور رحمتوں کا نزول ہونا اور یہ ساری باتوں کا لذا, یہ میرے پاس لوگ دم کے لیے آتے ہیں خاص طور سے دماغی بیماریوں والے, ان کے بارے میں عجیب میرا تجربہ ہوا. وہ باقاعدہ نفسیات میں اور سائیکیٹری سائیکالوجی دونوں نے اس پر بات کی ہوئی, سائیکیٹرک ڈیزیز بیکاز آف سینس آف گلٹ, بیماری کا نفسیاتی بیماری کا دماغی بیماری کا انسان کو ساری ہونا احساس گناہ کی وجہ سے. قاتل جو ہوتے ہیں یہ بیمار ہو جاتے ہیں, جن لوگوں نے عراق پر بمباری کی ہے, ہیروشیما کا پہلا بم جس نے پھینکا تھا, پہلا ایٹم بم جس پائلٹ نے پہلا ایٹم بم پھینکا تھا, تو اس نے جہاز کو ادھر ہی اس نے اس کو گھماتے رکھا کہ میں اس تباہی کے منظر کو بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے تباہی ہوتی ہے, کیونکہ پہلا تجربہ تھا, امریکہ نے پھینکا تھا جاپان پر. تو جب جہاز کو گھما رہا تھا اتنا نیگیٹو پریشر وہاں پر بنا کہ اس نے سخت انکار کے جال کو اس کے اندر گرا دیا, وہ بچا ہی نہیں, وہ خود بھی بیچ میں تباہ ہوا ہے. اور دوسرا جو ایٹم بم پھینکا تھا تو یہ آدمی بھاگ کر گیا ہے, لیکن یہ آدمی جاتے ہی پاگل ہوا, کیونکہ اتنے انسانوں کی زندگی کو بیت قلم تباہ کرنے کا آخر نتیجہ. تو اللہ کے دربار میں دیر تو ہے, اندھیر تو نہیں ہے انہوں نے. اس وقت نور علیہ السلام نے بدعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ برتن بنائیں, انہیں برتن بنائے مٹی کے فرمایا کو توڑ دیں. جب توڑنے لگے تو کہا آپ کو افسوس ہوا کہ افسوس ضرور ہوا, تو ان سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے جو بدعا فرمائی اتنی مخصوص دبا ہوئی, یہ لنیوں کی محسوس ہوئی. بہر اللہ کا فیصلہ تھا, دعا کو ان کو اجازت دی ہوئی تھی. تو سینس آف گلٹ ایک ہے, اب بنیاد بنتا ہے دماغی بیماری میں, احساس گناہ. احساس گناہ عموماً جو سائیکیٹرک علاج کرتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا مریض سے تفصیلی ہسٹری لینے کا. اور دوسرا ایک قدرتی بات ہے کہ آدمی اعتراف گناہ جو ہے تو یہ روحانی شخصیات کے سامنے آ کر کرتا ہے, ہر جگہ نہیں کرتا. تو اعتراف گناہ والے جو مریضوں کا میں نے دیکھا کہ اعتراف گناہ جب کر لیں اور ان کو مغفرت کا, رحمت کا اور اللہ کی طرف سے معافی کا اور صلاح توبہ سے ایسا پاک صاف ہو جانے کی تسلی ہم دے دیں اور ان سے صلاح توبہ پڑھا کر توبہ کرا دیں, تو ایسے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ گویا بیماری تھی. اور یہ سیکنڈ سے ہمارے حیران رہتے, مجھے کہا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ فکر نہ کریں, آپ اپنے علم کو استعمال کر کے علاج کریں, ہم سے آپ سیکھ لیتے ہیں روزانہ, کیونکہ آپ نے سیکھا اس کو یہ ہم نے دوسری سے سیکھا ہوا ہے, دوسرا طرف پر سیکھا ہوا ہے, اس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دیتا ہے. سچ بات ہے کہ وہ فیس نہ لینے کے باوجود اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے غیر سے کہ آدمی خیر سکتی ہے. ہم نے اس کی سیری سیکھا ہوا ہے, لیکن آپ کا اپنا فن ہے ہمارا اپنا فن ہے, ہم اپنا فن تو آپ کو نہیں بتا سکتے. ایک سیکنڈ میرا قریبی دوست تھا, اس کے بعد میرا جانا آنا تھا, اس کو میں نے یہ بات بتائی, تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک دن مقرر کرو نا کہ ہمارے وارڈ میں آ کر آپ یہ توبہ کا بیان کریں اور توبہ طائب کرائیں. تو کہا میں ایک توبہ ڈے بنانا چاہتا ہوں, کہ میں ایک توبہ ڈے بنانا چاہتا ہوں, اس میں سب مریضوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد آپ بیان کریں اور بیان کرنے کے بعد ان کو توبہ طائب کرائیں. اور واقعی اتنی امپرومنٹ سے ہو رہی ہے, میں نے کہا امپرومنٹ ہو رہی ہے, میں نے کہا جی ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک توبہ ڈے دیا ہوا ہے, توبہ کا ایک دن دیا ہوا ہے میدان عرفات میں. اسے فرمایا کہ میدان عرفات میں توبہ طائب ہونے کے بعد تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو آدمی میدان عرفات سے نکلنے کے بعد یوں سمجھ رہا ہو کہ میں اب بھی گنہگار ہوں، تو اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں. یعنی یہ اس بات کا سوچنا بھی گناہ ہے کہ جو جرم جس ذات عالی کے قوانین کو توڑ کر آپ کیے ہوئے تھے، ان کا اعلان ہو گیا کہ ہم نے سب معاف کر دیے، اب آپ ایک نئی زندگی شروع کریں. نواز کی مرضی ہے کہ آپ کہتے ہیں معاف نہیں ہوئے تو گویا آپ اپنے آپ کو تباہی نہیں گرا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سیکرٹری صاحب سے میں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دن دیا ہوا ہے، جس میں اجتماعی طور پر سب کو لا کر اخبار کے تھولی کے ساتھ فارغ کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اب نئی زندگی شروع کریں. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دوسری آج میں نے پڑھی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ انسانوں کی گردن پار یہ بات لازم کی گئی ہے کہ وہ حج کا ارادہ کر کے اللہ کے گھر کی طرف جائیں. من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو اس سے انکار کرے تو اس سے اللہ اتنا ناراض ہے کہ باقی گناہوں کا سزا مقرر کی جاتی ہے. کہ من قطرہ متعمدن جزاء جہنم، اس نے عمدن قطر کیا اس کی جزاء جہنم ہے، ہمیشہ اس میں پڑا رہے گا. اس کے بعد اس کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ اس کے بارے میں انتہائی ناراضگی کا اعلان کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے غنی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ بے نیاز، جو کتنی برکت والے عمل کا انکار کر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ جس آدمی کے پاس مالی اس کی مالی حیثیت ہو حج کرنے کی اور حج نہ کرے، تو اس کی مرضی ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے کہ میں اگر مجھے اگر پتہ چلے کہ فلانا آدمی پر حج فرض ہے اور حج کے لیے نہیں گیا ہے، تو میں اس پر جزیہ مقرر کروں گا. جزیہ وہ ٹیکس ہے جو بچوں کو کفار پر مقرر کیا جاتا ہے، کہ میں اس پر جزیہ مقرر کروں گا جس طرح یہودی اور عیسائی پر جزیہ مقرر کیا جاتا ہے. اور جب فرض ہو جائے تو جتنا بالغ ہو آدمی، عاقل ہو، عقل ٹھیک ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو، نہ بالغ نہ ہو، اور صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، سواری پر بیٹھ کر جا نہ سکتا ہو، اور حکومتی پابندیاں نہ ہو، جو تو جانا چاہتے ہیں اس نے داخلہ کر لیا گیا، حکومت اس کو اجازت نہیں دے رہی، حکومتی پابندی ہے، نئے زمانے کی مشکل پیش آ گئی. اور یا کسی وقت ایسے حالات ہو جائیں کہ راستے میں ایسی کوئی جنگ شروع ہوئی ہے، ایسا جنگ و جدال ہو رہا ہے کہ جانے والے آدمی کا زندہ گزر کر نکلنا جو ظاہری حالات نظر آ رہے ہیں اس پہ نہیں ہو سکتا ہے، حالات مخصوص ہوتا ہے. یہ حالات نہ ہوں تو جس وقت آدمی بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کی 14 سال 7 مہینے انگریزی اور 15 سال شرعی ہے مردوں کے لیے، تو اس بار آدمی بالغ ہو جائے بس اس کے میں سیلف فور جانے کی تیاری کرنی ہے. اس بات کو نہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے چل نہیں سکیں گے تو پھر جائیں گے تاکہ کسی جگہ گریں تو اٹھ ہی نہ سکے آگے، اور کسی کا پیر اوپر آ جائے تو بس پھر وہیں پر چادر نصیب ہو جائے. تو اس طرح کا انتظار کرنا یہ بھی ایک طرح کی کوتاہی ہے، سن فور اس سے آدمی جلدی پھارو. اور برکتوں میں جو فرمایا گیا کہ بیت اللہ شریف پر ہر وقت 120 رحمت نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 40 جو ہے نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، 20 فقط بیت اللہ شریف کے ساتھ دیکھنے والوں کو ملتی ہیں. کہ حاجی جس کا مقبول حاجی کو نصیب ہوا، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا، غریب نہیں ہوگا کبھی. جو آج پر خرچہ کرے گا اللہ اس کو بدل دے، جو وہاں دعائیں مانگے گا اللہ قبول کرے گا. تو بھائی کاروباری لوگ بار بار عمرہ پر حج پر جاتے ہیں، لوگوں کو خیال ہوتا ہے اتنے استاد ہیں کہ نصیب بار کو معلوم کیا ہوا ہے کہ ساری کاروباری دعائیں جو رکے ہوئے مسئلے تھے وہاں دعائیں حل کر کے سارے مسئلے حل کرا رہتے ہیں، مسئلے حل سارے پرابلم تھا سارے مسئلے حل کر وہ کرا آ جاتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے سکھ سیکھی ہوئی، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہوں گی ضرور، یہ برکتیں ضرور حج عمرہ پر ضرور ملیں گی، لیکن ان کی نیت کرنا یہ تو بہت ہی گھٹیا سودا ہے کہ میرا کاروبار چمک جائے، میری پروموشن ہو جائے، مجھے مراغت مل جائے، میری شادی ہو جائے. یہ تو سالمی نیتیں ہیں، وہ سالمی برکات ہیں جو ہمارے صالح کے نتیجے میں ہو ہی جاتی ہیں. کسی نے گائے بھینس پالی دودھ کے لیے تو گوبر تو وہاں گرنا ہی گرنا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ لازمی چیز ہے، اس کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. گندم آدمی نے کاش کی گندم جہاں خلا گندم کا آیا بھوسا تو وہاں آیا کہ آئے، اس کی نیت نہیں کرنی، سن بھی چیز اعمال سے تو اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا، اپنی اصلاح اور آخرت میں اس کی نجات. اللہ کی رضا، اپنی اصلاح، اخرت کی نجات، یہ تین نیتیں کرنی ہوتی ہیں. اس عمل پر اللہ راضی ہو، میری باطن کی اصلاح ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے مجھے آخرت میں جنت میں مقام عطا فرمائے. اور کے نتیجے میں جو برکت ہے، صرف مال کی برکت آئے گی، جان کی برکت آئے گی، اولاد کی برکت آئے گی، کاروبار کی برکت آئے گی، ساری برکتیں، یہ تو اس کے لازمی ہوتا ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے اس کے ساتھ، اس کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ہم تو یہ نیت رکھیں کہ یہ چیزیں ملتی ہیں تب ہم نے کرنا ہے، نہیں ملتی تب ہم نے کرنا ہے. لیکن یہ لازمی بات ہے کہ ان اعمال کے ساتھ ان برکتوں کا ہونا یہ لازم ملزم بات ہے، اس کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں. نیت تو آدمی اللہ کی رضا کی کرے، اپنی اصلاح کی کرے، اور آخرت کی نجات کی کرے. تو وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی گردنوں پر اس بات کو لازم کیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف حج کا ارادہ کر کے چلیں. من کفرا، جو اس سے انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ اتنا ناراض ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس سے بے نیاز ہوں. تو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت والے اور حرمت والے گھر بیت اللہ کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے قیام کا اور قائم رہنے کا سبب بنا. جتنا یہ آباد ہوگا کہ صرف حج عمرے کے لیے لوگ جائیں گے، اتنی آبادی زمین پر آئے گی، اور جب اس سے گردانی کر دی جائے گی، یہاں تک کہ حدیث میں جیسے فرمایا گیا کہ میں اس حبشی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو لشکر لے کر آئے گا، اور اس کے لوگ بیت اللہ شریف کو اس کی پتھروں کو اکھاڑ کر سمندر میں پھینکیں گے. جب یہ بات ہو جائے گی، بات سے دنیا قائم نہیں لے سکے گی، پھر قیامت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.